Hare Krishna. Somebody say, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. इस रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हम प्रचार करना चाहते हैं भगवान के धाम जाना। सामने एक दुकान है जिसका नाम है लेखा पैराडाइज, वहां मत जाना, वो माया है, वो पाप है। आधुनिक भारतीय तथाकथित संस्कृति में से सब लोग नरक के ओर जा रहे हैं। लेखा पैराडाइज वो नरक का प्रवेश द्वार है, और भगवान जगन्नाथ का नाम कीर्तन करना, रथ यात्रा में राशि खींचना, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना, ये वैकुंठ का प्रवेश द्वार है। तो आप सब निर्णय कीजिए, आप क्या लेखा पैराडाइज जाना चाहते हैं या भगवान के धाम जाना चाहते हैं? भगवान जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण है, भगवद गीता के प्रवक्ता। तो इस रथ यात्रा महोत्सव का उद्देश्य भगवान कृष्ण का भगवद गीता कहना का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है अज्ञानी जीवों को समझाना कि भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना सब कुछ जो जगत में है, सब मायक है, सब फालतू है, सब बेकार है, सब निरार्थ है। तो इस रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा हम प्रचार करना चाहते हैं, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। भगवान कृष्ण की शिक्षा भगवद गीता में है, वो भगवद गीता सब लोग का परम कल्याण के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवद गीता केवल सन्यासी, योगी, त्यागी ऐसे लोग के लिए है, लेकिन भगवान कृष्ण वो भगवद गीता अर्जुन को बताए। वो अर्जुन तो गृहस्थ थे, ब्राह्मण नहीं थे, और उस भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप योनि लोग भी भगवान कृष्ण के आश्रय लेने से उनके धाम जा सकते। तो आप सब भगवद गीता पाठ कीजिए, भारतीय संस्कृति में ये भगवद गीता और कृष्ण भक्ति परम रत्न है। विशेषकर हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप नाम से उन्होंने भगवद गीता संस्करण किया, जिससे हम भगवद गीता का सारांश, हम जो बड़े पंडित नहीं है, हम जो काली युग के है, हम बहुत आसानी से भगवद गीता का सारंग समझ सकते हैं। वो भगवद गीता यथारूप कहा है, एक नमन लगे, ये भगवद गीता यथारूप, इसमें आप पूरा ज्ञान मिलेंगे, जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म आध्यात्मिक रूप से सफल होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण आनंदमय होगा। कैसे आप आधुनिक जमाने के तनाव, हरे कृष्ण, तनाव और सभी प्रकार के कठिनाइयों से आप, हरे कृष्ण, आप मुक्त हो सकते हैं। कैसे आप सदैव परमानंदित हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, वो सब ज्ञान आप में लेंगे इस भगवद गीता यथारूप से जो उपलब्ध है। वो जो खड़े हैं बाकी टेम्पो के आगे बुक स्टॉल है वहां से उपलब्ध है, जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म पूर्ण होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इस भगवद गीता संस्करण यथारूप आप जरसा संग्रह कीजिए वहां से। हरे कृष्ण। और अगर कोई हस्ताक्षर लेना चाहते मैं वहां जाऊंगा। हरे कृष्णा।